Mūsų svetainės svečias, biologijos mokslų daktaras, biologas, rytų aukštaitijos mokslininkas, parašęs knygelę Paklausyk griežlės. Kadangi man labai patiko, tai noriu ir jums pristatyti visą seriją pokalbių apie paukštelius. Kiekvienas iš jų skirtingas, bet visi labai įdomus. Ir įvairios peripetijos su jais taip pat labai smagios. Taigi, pirmiausia, paskaitysiu pradžią pačią. Dienos darbai nutolo. Ant kalvos virš eglių viršūnių renkasi žvaigždės. Nemirkčiojantis jų atspindys tyliame ežere. Lengvas, nurimęs, šviesus ruduo patėjo pradžia. Kitame krante lietai tingiai plevėsuoja vienišą ugnelį. Vėjas miega, prieblanda vis juodžiau dažosi naktim, bet ežeras teberodo mėlyną kosmoso švytėjimą. Suskamba nepažįstamas garsas, pralekia kažin koks sutemų paukštis. Vėl tylu, vėsta akmenys dirvoje, paskui bręsta rasa, rūkas išsivinioja iš ežero ir per nendrį užtvarą šliaužia į pievas. Nakties ramuma užbūrė žmogų, kaip užbūrė vandens gurgėjimas, liepsno šlamesys. Tai būna lengva, nurimusi šviesų rudenį, pačiojo pradžioje, naktimis. Bet tos kalvos su didingu neperėgimu eglių paveikslu, taip ir nuskendo tamsuje niekino nepamatytos, jų neliko, jų nėra iš viso. Tas ežero kvapas, pakylantis tik giedrą vakarą, taip ir išsisklaidė, niekieno nesukvėpuotas, ir jo taip pat nėra. Paslaptingas paukštis, neštęs nepažįstamą balsą, taip ir liko neišgirstas, nuskrido su savo slėpininga būtimi. Viskas yra, viskas vyksta, bet nieko nėra. Tai būna visas, kai reiškiniai pradingsta nesuvokti. Rudenį linguojančiamis virtinėmis iš šiaurės skrenda žąsys, prieš naktį jos nutikšta į ežerus. Žasų kelionės melodija yra viena iš didžiųjų gamtos dovanų. Miškai, laukų tolumos, pasiema liūdnus paukščių balsus, nepalikdami žmonėms net aido, todėl jų taip pat nėra. Ar graži buvo gamta tais laikais, kai žmogus dar nevaikščiojo žemę? Žinoma, bet ji nugrimzdo į nebūtį, protų neįvertinta, todėl niekieno nepamatyta. Neleiskime, kad gyvoji gamta mumyse išnyktų bei prasminimo, kaip tai atsitiko prieš istorinėje epochoje. Taip, kad susitiksime su daugybė paukščių, kartais retais arba labai retais, apie kurių buvimą net neįtarėme. Kiekviename susitikime spėsime peržiūrėti bent po mažą epizodą iš sparnuočių gyvenimo, suskupsime išgirsti ne tik paukščių giesmę, bet ir jo mintį. Bet kuris net visai nematytas ir mums nesuprantamas paukštis turi savo vietą, savo gyvenimą, ir savo šeimą. Štai čia tėvas, čia motina, jų pareigos skirtingos, skirtingas jų elgesys. Daug paukščių regėjome, bet paukščių tėvo ne. Todėl jo net nėra. Yra žmonių, kurie pažįsta tik gandrą, varnyną, varną, na dar vieversį žvirblį. Bet varnynas ir žvirblis per daug įprasti, ne kiekviename kieme. Vieversys beveik nematomas, nebent išgirstamas. Varna per daug bjauri, o gandras per daug arti. Sunku laikyti tikrų paukščių, nei baukštus, nei laukinis, nei naminis. Visi kiti skrajūnai, skrajūnėliai. Per daug tolimi, vėl bėda, slapsosi tankmėse, per daug smulkų, todėl neskiriamai pilki. Sutikau žmogų, kuris nepažįsta net pempės, o jūs ar pažįstat? Kai iš užinčių miestų supuolami miškus, ežerus, mus apsupa paukščiai. Nesitemkime su savim triukšmingus buities, tegu gamtos poilsis, supintas į žiedų kvapo, bičių dūzgimo, medžių ošimo, nesudūšta. O paukščių balsai tegul nelieka napus mūsų ausų. Jeigu neliks, paukščių balsai nenustos skambėja netiems nutilus. Ir pavasarį lauksime gervių šauksmo, griežlės kardenimo, volungės švilpavimo. rudenį darysimės praskrendančių žasų.